الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه وصية الله للأولين والآخرين فاتقوا الله يا عباد الله دمزانه إسلام هتون أبوديكم شكور الله جل وعلا wa ni'ma zake nyingi ambazo ametuneemesha yeye subhanahu wa ta'ala, neema ambazo hatuwezi kuzihisabu na wala hatuwezi kuweka mukabala wa shukrani. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na ikiwa mtazihisabu neema za Allah tabaraka wa ta'ala hamtaweza kuzidhibiti. Na moja katika neema zake subhanahu ni huu Uislam, dini ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amechagua kwa waja wake kuwa ndio dini ya haq. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, kwa hakika dini ya haq mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala ni Uislam. Kwa yeyote atakayekwenda mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala akiwa yuko nje ya utaratibu wa Uislam, basi ajue ni katika wale waliokula hasara mbele yake subhanahu wa ta'ala. يقول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يوتي أن يتاكو إسلام أو فانيكو أن يوديني لا يوتي أن يتاكو سيكو أو إسلام كوفانيكو أن يوديني هو يحتك بليوة لا آخرة تكون ميونغوني موليوكو لحسارة. كنا نتكيو أن نغزاون كتك إيمان tuishukuru neema hii ya Allah tabaraka wa ta'ala, kukiri kwa nyoyo zetu kwamba hii ni neema, kadhalika kwa ndimi zetu na kwa vitendo vyetu kwa kuutumikia Uislamu na kuitumikia dini hii tukufu ya Allah tabaraka wa ta'ala, ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameikamilisha na kuitimiza na haina upungufu ndani yake. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تبارك وتعالى نسيما كتك سورة المائدة سهيمو كتك آياتات هي ليو نمكو كمليشيني دينيينو ننمتميزة كونو نيني نعما يانغو ننمورذية وإسلام كونو نيني كون ديو ديني. ديني وإسلام يمجيانغو أجو يمسينجي مذبوتي نموجة كتك معالم يا ديني يكي إسلام ألامكو ni kuwahimiza watu kujifunza dini yao. Hutba za Ijumaa zilizopita tumezungumzia sana swala la ilmu, fadhila zake, hukumu yake, mgawanyo wake, na kadhalika tukaanza kuzungumzia fadhila athari mbaya zinaweza kupatikana kwa watu kuwa mbali na ilmu. Leo tutaendelea kutaja athari nyingine. Leo tutaendelea kutaja athari nyingine zinazopatikana kwa watu kuwa mbali na ilmu ya dini. Miongoni mwa athari mbaya kabisa ambazo zinaweza kujitokeza kwa Waislamu kwa kuwa wako mbali na ilmu, moja katika athari hizo kama tulivyozungumza katika hutuba iliyopita ni kupatikana watu wajinga ambao watausemea Uislamu baada ya kuwa watu wameingia katika ujinga na wamewacha ilmu. Watapatikana wajinga ambao watakuwa wanaoongoza Waislamu bila ya ilmu, na hii ni hatari kwa sababu watapotea wao wanaongoza, na hao wenye kuongozwa na wao wataingizwa katika upotevu. Na sote sisi hatutaki kuingia katika upotevu, tunataka tubaki katika as-sirat al-mustaqim ambayo ndio dini ya Allah tabaraka wa taala, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo elimu ikipotea, kuna wajanja watachukua nafasi, watawaongoza watu kwa kutumia akili zao na maarifa yao bila elimu. Haya ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tumeyathibitisha katika maandiko kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna Allah la yaqbidhu al-ilma intizaa yantazi'uhu min al-ulama, katika riwaya yantazi'uhu min suduri al-ibad, walakin yantazi'u al-ilma walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama hatta idha lam yabqa 'alimun, wa fi riwaya hatta idha lam yabqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadhallu wa adhallu. Kwa hakika Allah tabaraka wa ta'ala haiondoshi ilmu kwa kuinyakua kutoka kwenye vifua vya maulama, lakini Allah tabaraka wa ta'ala ataiondosha elimu kwa kuwaua wasomi maulama, mpaka ikifika wakati sasa hakubakia alimu hata mmoja. Watu watachaguana, wajinga watawachagua wajinga wenzao kuwafanya kuwa ni viongozi, na wao kwa ujinga wao na upumbavu wao wataulizwa, watakubali, alafu wataanza kutoa fatwa bila ya ilmu, watapotea wao na watapoteza watu wengine. Bila shaka hii ni hasara, hasara ambayo haifanani na hasara nyingine yoyote, kwa sababu huwezi kuifidia ikiwa utaondoka nayo hapa duniani kwenda mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ukosefu wa elimu ni tatizo kubwa sana, sisi tukaona kwamba ni jambo dogo. Kwa hiyo tunaihimiza jamii ya Kiislamu ipupie katika kuimarisha masala ya ilmu na kuyapa mchango mkubwa, kwa sababu kukosekana kwake ni kusababisha madhara hayo ya upotevu ambayo hatuwezi kuyafidia sisi. Hata kama sisi tutapewa chochote tutakachopewa katika maisha ya dunia, tukawa tumefanikiwa katika dunia yetu, tukawa tuna mali na watoto na kila namna raha za dunia, kama ikiwa hatuna muongozo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala utokanao na ilmu, basi ujue kwamba tumekula hasara, na neema zote hizo hazina faida yoyote. Na Allah tabaraka wa taala hawaandiki watu shakawa ila baada ya kuingia katika ujinga wao wenyewe. Sasa katika madhara mengine yanayojitokeza kwa sababu ya kukosekana maulama, kwa sababu ya kukosekana ilmu, ni kupatikana fatawa au kutolewa fatwa na kutolewa hukumu za dhulma dhidi ya Waislamu, dhidi ya wanadamu na dhidi ya Waislamu bil khusus. Damu ya Muislamu na heshima yake itakuwa ni kitu rahisi kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya kutokuwa na ilmu. Watoaji fatwa na wazungumzaji, kitu chepesi kwa wao kitakachokuwa ni sahali kwa wao kutolea fatwa ni urahisi wa kuimwaga damu ya Muislamu. Rahisi kabisa. Huyu kafiri, huwa tu. Lugha kama hizo zinakuwa ni nyepesi sana kwa wao kwa sababu ya ujinga na kwa sababu ya kukosa ilmu. Na haya ni mambo ambayo sisi tumeyakemea na tunayakemea na tutaendelea kuyakemea muda wa kuwa tuko hai, kwa sababu kuyanyamazia athari yake ni mbaya kabisa. Athari yake huwezi kuifidia leo na kesho. madhara yake katika jamii ya Kiislamu ni makubwa sana. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametahadharisha sana. Lakini hao wenye kufanya hivyo kwa sababu ya ujinga wa kutofahamu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ujinga wa kutokuifahamu dini, ujinga wa kutokufahamu heshima ya Waislamu na damu zao, wakachukulia mambo hayo ni upuzi na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama si chochote, wakafanya wanaoyafanya, wakawa hawachungi masalih, maslahi na uharibifu, hawachungi mambo, hawana vipimo, kwa sababu hawana ilmu, kwa sababu hawajakomaa katika mambo ya kielimu, wameyabeba mambo katika dini kiujahili bila ya kuwa na misingi madhubuti ya kuongoza katika haki. Sasa suala hili la heshima ya Muislamu na kumbakisha Muislamu katika Uislamu wake na kuilinda damu ya Muislamu na kulinda heshima za Waislamu, hili halitavunjwa isipokuwa utakapokuwa umeingia ujinga katika jamii ya Waislamu. Kibaya zaidi ambacho tuko nacho hivi sasa, tunaishi katika wakati ambao maadui wa Uislamu, makafiri kwa ujumla, wanapanga njama au washapanga njama na mikakati mbalimbali za kuhakikisha wanauondoa Uislamu katika ulimwengu. Wanatakiwa wabaki Waislamu wasio na dini, wale kama wapagani. Ndiyo njama zilizopo. Wanajaribu kutumia shubuhati kuleta utata na kumjenga Muislamu katika hali ya utata kwenye dini yake. Pingine watamteteresha Muislamu huyu, na wamefanikiwa katika hili. Na niwahi kuzungumzia habari hii wakati nikizungumzia habari za mustashriqun. Kuna kundi linaloitwa al-mustashriqun katika ulimwengu lilidhihiri katika karne ya 19 mpaka 20. Na wanaendelea mpaka leo. Hawa walidhihiri sambamba pamoja na watu wanaitwa al-musta'mirun au watu ambao wanaitwa wakoloni. Mukharribun ambao wametembea katika ulimwengu kwa ajili ya kuumiliki ulimwengu, wakitafuta himaya na wakitafuta mali, wakifanya wizi na kutafuta makoloni. Kundi hili lilikuwepo, na kulikuwa na kundi la wamishionari. Kazi yao wao kuwaratibisha watu, kuwatoa katika mila fulani, kuwapeleka katika Ukristo. Na kulikuwa na kundi la wasomi wakiitwa al-mustashriqun. Hawa waliingia kwenda kuisoma dini ya Kiislamu katika vyuo vya Kiislamu katika nchi za mashariki. Walikwenda Masri, walikwenda Lubnan, walikwenda Syria, walikwenda Baghdad, walikwenda nchi mbalimbali ambazo zimeendelea katika mambo ya kielimu kwa wakati huo, wakausoma Uislamu. Kisha wakenda wakauchakachua Uislamu ule, wakauingiza katika baadhi ya vyuo, wakaingiza baadhi ya fikra, wakaupiga vita Uislamu kupitia nusus na maandiko na turathi za Kiislamu. Haya yamefanyika. Na kuna watu sisi tunaona kwamba dini yao imejengwa katika misingi ya fikra za mustashriqun. Wanapiga vita sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika matendo, wataka kutofautisha Uislamu baina ya vitendo na itikadi mbali. Muislamu anaweza akawa ajua tu lakini asifuate dini. Wanajaribu kumweka mbali Muislamu na Uislamu wake. Haya yamefanywa. Sasa maadui hawajalala, wanakwenda mbio kuhakikisha kwamba Muislamu anatoka katika Uislamu wake. Uislamu unabaki pembeni na Muislamu yuko pembeni. Hizi ni juhudi ambazo zinafanywa na hazisimami. Na juhudi yoyote inayofanywa na Waislamu katika kuwarudisha Waislamu katika Uislamu wao, basi wanaitia kasoro ndani yake. Wanaijengea mazingira ya kutokuendelea. Wanatafuta sababu za kuizima. Wasipopata hii wanatafuta nyingine. Sasa hivi sasa katika ulimwengu kuna kitu kinaitwa ugaidi. Hiki kitu kipo. Na mataifa mengi na makundi mengi yamejihusisha katika ugaidi. Vitendo vilivyofanywa na Adolf Hitler kule Ujerumani, vitendo vya kinazi vya wanazi ni ugaidi. Vitendo vinavyofanywa na Mayahudi dhidi ya Palestina na Waislamu wengine ni ugaidi. Vitendo vinavyofanywa na Amerika dhidi ya Waislamu wa nchi mbalimbali ni ugaidi. Na vitendo vinavyofanywa na baadhi ya Waislamu dhidi ya ndugu zao Waislamu pia ni ugaidi. Ugaidi hauna kabila wala hauna sura fulani. Lakini sasa jambo hili linafunikwa kwa Waislamu. Na wanatumia njia gani ili Waislamu waonekane magaidi? Wanawatumia baadhi ya Waislamu wajinga katika dini. Washapata kwamba kuna watu sisi tukitengeneza fikra fulani basi wataifanya kazi fikra hii na sisi itakuwa ni rahisi kuwarudisha nyuma Waislamu kwa hatua nyingi sana au kwa miaka mingi sana nyuma, na wao wakawa wanatumika ikiwa wao wajua au hawajui. Kwa watu wakaja katika huu ulimwengu hivi sasa kwa jina la jihad, jihad fi sabilillah, wakaita maandamano jihad fi sabilillah, wakaita migomo ni jihad fi sabilillah, wakaita vitendo vya ulipuaji bila kuangalia mipaka wala kuangalia athari, wakaita jihad fi sabilillah. Alafu wakati huo huo sasa makafiri wanaitumia fursa yao kuwaingiza waliomo na wasiomo, wasiokuwemo katika mtego huo, na kuhakikisha wanausambaratisha Uislamu katika maeneo hayo. Nina mifano mingi, nina mifano mingi ya kuitoa ambayo mimi mnaifahamu, ambayo makafiri wameweka mipango ya muda mrefu, Waislamu wakaingia katikati na wengine wakawa wanashangilia, alafu baadaye wakaonekana kwamba huu ni mtego. Baadaye watu wanakuja kushtuka kwamba kumbe huu ulikuwa ni mtego wa kikafiri. Na shuka nyingine, Waislamu waingia, makafiri watumie fursa ile vizuri, baadaye utakuta jambo lile halina maslahi na Waislamu. Pingine Waislamu walishangilia wakaona kwamba ni kheri, jihad fi sabilillah, mara jambo lile linaonekana kwamba baada ya muda kwamba ni upuzi mtupu. Sasa mambo kama haya yako mengi. Mimi nitatoa mifano wa baadhi ya mambo. Na walillahi alhamdu, kwa kuwa dawa yetu ni kwenye uwazi, hatuogopi mtu, haturudi nyuma, kwa sababu tuamini kwamba siku ya kufa ni moja, hakuna anayeweza kuitanguliza wala kuipunguza wala kuisogeza mbele, hakuna anayeweza kufanya hivyo. Lakini ukweli ni lazima usemwe. Na mara nyingi mimi nishatoa viapo mbele za watu na mbele za hadhara za watu, ikiwa haya maneno tunayosema tutumiwa na makafiri, basi Allah ateremshe adhabu zake juu yetu, ateremshe laana yake juu yetu, kwamba sisi tutumika dhidi ya Uislamu, makafiri watatumia kama ni Mayahudi au Marekani au fulani na fulani. Na kama nyinyi mwaweza, apeni, fanyeni mubahala, tokeni katika uwanja muape kwamba nyinyi hamtumiki. Hawawezi kufanya hivyo, kwa sababu mambo wanayofanya hayaendani na maslahi ya Uislamu. Kwa hiyo wao bila ya kuchunga maslahi ya Uislamu na Waislamu, wanafanya mambo ambayo athari yake inarudi ubaya wake kwa Waislamu na kuwaangamiza, kwa sababu hawana ilmu, hawana takdiru almasalihi walmafasid, hawajui wakati gani masalihi mafasid, daru almafasid ni muqaddam ala jalbi almasalih, hawafahamu kwamba wakati gani kuondosha ufisadi kunatangulizwa kuliko kutafuta maslahi. Wanakuta wanaingiza vijana kwa lugha za hamasa na jezba badala kutumika misingi ya ilmu, na kwa wanakuta uwanja uko wazi kwa sababu watu hawataki kusoma. Tayari washaambiwa, wewe utasoma mpaka lini? Utasoma mpaka lini bwana? Waislamu uko wafa, wewe utasoma mpaka lini? Tayibu usisome. Sasa haya wafanya biashara mpaka lini? Waislamu uko wafa. Wala mpaka lini? Waislamu uko wafa. Pia uambiwe kwamba walala mpaka lini? Waislamu huko wafa. Lakini mbona watu waambiwe wewe wasoma mpaka lini na hali ya kuwa huko Waislamu wafa? Alafu wewe wafanya nini wakati huo? Ukiwa sasa husomi, jambo gani unalofanya wewe? Takuona wazunguka tu, wenda huku, ukirudi huku, wachukua mahindi kule, wapeleka kule, wachukua mchele huku, wapeleka kule, basi waangalie maslahi yako ya kidunia. Sasa vijana wamejengwa katika misingi hiyo, wakachukia swala la kusoma. Kwa madai ya kwamba hawa mashekhi wa sasa waoga. Hawa bwana hao ni waoga. Hawataki kuzungumza jihad. Jihad gani? Ndio hii jihad ya kuua Waislamu. Jihad tumeambiwa kwenye Qur'ani, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wapigani mpaka isiwepo shirki yoyote na dini iwe Allah peke yake. Ndio jihad fi sabili, ndio lengo kule jihad. Sasa nyinyi mnapopigana, shirki inakuwa imeondoka baada ipo. Na mnaona kwamba hivyo mnavyofanya mtaondosha shirki au mtaudidimiza Uislamu? Bila shaka jawabu mnalo, kwa sababu mifano iko mingi nimesema, na nitahitaja baadhi ya mifano hiyo biidhnillah. Kwa hiyo hali kama hizi zimekuwa zimepata wateja wengi na wafuasi wengi Na fikra kama hizi zimekuwa zimemea kwa kiasi kikubwa kwa sababu Waislamu wengi ni wajinga. Lau mtu angekuwa ana ilmu na ana mizani, basi akimsikia mtu anajua kwamba huyu ni mpotevu, huyu ni katika makundi ya makhawarij. Kama ni khariji, basi wajua utaamali naye vipi. Lakini kwa sababu wewe ni mjinga na umeshotoa katika nafsi yako kwamba mimi ni maamuma mjinga na mimi sitaki kusoma, basi utaburutwa wewe mpaka dakika ya mwisho. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها المسلمون نقزان وإسلام نقول ما أفارز وجينجا أفارز مزولكان وجينجا ni kutokea wimbi la kuwatia kwenye ukafiri wa Islamu bila ya dalili. Nikisema maneno haya simaanishi kwamba Muislamu hawezi kufuru. Kuna vitu tukifanya unaweza kuchangua Uislamu wako ukatoka kwenye Uislamu ukawa kafir. Hili ni jambo linafahamika. Lakini kuna shuruti zake na kuna dhawabit. Kuna vidhibiti maalumu na taratibu maalumu lazima zitumike. Kukiuka utaratibu huo na ukatumia utashi wa nafsi yako bila ya ilmu, basi utakuwa umeingia katika hatari ya kumkufurisha Muislamu bila ya hatia. Na jambo hili si dogo, kwa sababu kuna vitu vinagharimiwa, yani kuna athari mbaya ambayo itajitokeza mbele yake kwa kumkufurisha Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili amelizungumzia. Alimusema sallallahu alayhi wa sallam, idha kala rajulu li akhihi ya kafir faqad baa bihi ahaduhuma. Mtu atakaposema kumwambia ndugu yake Muislamu, wewe kafiri. Muislamu, mtu atakapomwambia ndugu yake Muislamu, wewe kafir, basi itakuwa ukafiri huo umerudi kwa mmoja wao. Takfiri hiyo itakuwa imemrudia mmoja wao. Au itakuwa moja katika haya mawili limemrudia yeye. Ima atakuwa Muislamu wenzake huyu ni kafiri kweli, au ukafiri ile takfiri ile itamrudia mwenyewe. Ndio anasema Al-Hafiz bin Hajar rahimahullahu ta'ala, fa ma'na al-hadith faqad raja'a alayhi takfiruhu. Itakuwa imemrejea yeye mwenyewe takfiri yake. Maana yake ni kana kwamba ajikufurisha mwenyewe, mimi kafiri. Ukimwambia ndugu yako Muislamu, kafiri, ni sawa sawa ajiambia wewe mwenyewe kwamba mimi kafiri. Ndio maana sasa fakaanahu kaffara nafsahu. Kana kwamba ameikufurisha nafsi yake. Likauni kaffara man huwa mithlu. Kwa sababu atakuwa kwa kuwa yeye amemkufurisha mtu ambaye ni mfano wake. Sasa hili jambo Mtume صلى الله عليه وسلم amelizungumzia. Leo jambo hili limekuwa sahali sana, jipesi katika ndimi za watu. Utamsikia mtu anasema kwamba wajua hawa Waislamu hawa makufari hawa. Hii misikiti yote hii misikiti ya makufari inatakiwa ikombolewe hii. Hamna kitu pale. Hizi ni fikra zilizoanzishwa na Sayyid Qutb. Yeye amedhirithi kutoka kwa makhawarij hao wa zamani. Vitabu vya Sayyid Qutb, Maalimu fi Tariq, Sijui fi Dhilali al-Qur'an na vitabu vingine ndio kuna maneno haya. Sasa hawa wasoma vitabu hivi vya huyu malenga mwandishi wa habari. Wanasoma fikra zake alafu wanazifanya tatbiki katika mjitama wa watu. Kwa hiyo ndio fikra za Ikhwanul Muslimin uliokuwa katika mrengo wa Sayyid Qutb. Kwa hiyo wanawakufurisha Waislamu, wanaoingia misikitini, wanawakufurisha mashehe wao, kwa sababu wanakhalifiana nao katika baadhi ya misimamo. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala amelizungumzia swala hili katika majumuu yake. Anasema wasara kathirun min ahli al-bid'i wal ahwa'i mithlu al-khawarij wal rawafid wal qadariyyah wal jahmiyyah ya'taqiduna i'tiqadan huwa dhalal يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك. أنا سامع يمكون كويدا وطوانك كتكوات وبدعة مفانو ومخوارج مشيعة قدرية نجهمية وتوانا ونيتكيد اتكاد فلاني أموني يوبطوفو kisha wao wanaona kwamba ni haki na baada ya hapo wanamkufurisha kila anayekhalifiana nao. Wao tofautiana naye kwamba mimi naona masuala haya kifiki mathalan. Hii yafaa. Yeye una hii haifai. Hii ni jihadi, hii si jihadi. Basi wewe kafiri. Wewe kafiri. Hii ni ada na kawaida ya watu wa bid'a. Kuanzia makhawarij, ar-rawafid, qadariyah na wengineo. Hii ni kawaida yao. Na hili ni jambo lisilofaa. Sisi tunafundishwa katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, kama anavyosema al-Imam Ibn Abi Daud, Abu Bakr Ibn Abi Daud katika haia yake, wala tukaffiranna ahla as-salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dhul 'arshi yasfahu. Wala tukaffiranna ahla as-salati wa in asaw. Usiwakufurisha watu wanaoswali hata kama wataasi. Fa kulluhum ya'si, watu wote wanafanya maasi, wa dhul 'arshi yasfahu. Na Allah mwingi aliye katika arshi yeye husamehe. Kwa maana kwamba mtu maadamu amethibitika, umethibitika uislamu wake kwa yakini, man thabata islamuhu bi yaqini, mtu ambaye uislamu wake umethibiti kwa yakini kwa kuwa amezaliwa katika uislamu, anatamka shahada, anasimamisha sala, anatoa zaka, anafunga, anasimamisha nguzo za uislamu na anadhihirisha mapenzi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufuata mwenendo wake na sunna zake, haifai kumkufurisha kwa dhana. Mimi naona kwamba huyu atakuwa atumiwa tu dhana. Maadamu uislamu wake umethibiti kwa yakini, haitafaa kuubatilisha uislamu wake kwa dhana na kwa fikra yako na kwa mawazo yako, halifai jambo hilo, ni jambo ovu. Sasa hili ni jambo ambalo limeingia katika mujitamaa wetu, wakaisahau hiyo hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi من قال إذا قال الرجل لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما. أكيسهاو متو حديثه إكاوا يأي أنا روش منينو يكوا كفريشة وإسلام وإزاك كتو جاني كنا تفواتي بعد يكو كفريشة بعد يكو كفريشة كنا تفواتي ساسا نكو يحلاليش دامو وصابو تياري كشاموانا مسلم ويوني كفيري كوي دامو ياكني حلالي. هذي ندفو لفنفاني علي بن أبي طالب, makhawariji walipomkufurisha Ali bin Abi Talib kwamba huyu ni kafiri, alafu wakapanga njama wakamuua. Akauliwa Ali bin Abi Talib ndani ya sala, anaswalisha, akaja mtu akamchoma kisu chenye sumu, akaua na watu wengine na akajiua yeye mwenyewe. Ali bin Abi Talib alikuwa kafir. Ali bin Abi Talib damu yake ilikuwa halal. Unamjua ni nani Ali bin Abi Talib رضي الله تعالى عنه؟ لكن فكرة زي شاب يوكا بس نيوبة وانا نيوسي, فكرة زي شاب ديليكا نيولا أكوكا وفكرة زي كبدعة نيولا وفنيكا نو جينجا. نيناني أنا وابي فاتوا هيزو نمشخي واو وجينجا كما نبو سممتون صلى الله عليه وآله وسلم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. Ni watu wadogo katika masala ya kiumri, hawana fikra za kuendelea za sawa sawa. Kadhalika ni wapumbavu katika upande wa ilmu, hawana elimu. Ni watu wasio na ilmu, hawakubobea katika mambo ya kiilmu. Pingine mtu kapitia jeshini, amepitia wapi, alikuwa kuli, alikuwa sijui afundisha karate, sijui vitu gani, basi kwa sababu ana maguvuguvu hivi anataka kutoa fatwa katika dini. Ni watu wa sampuli hiyo, au kasoma soma kidogo tu hivi, pingine aya pia hazipatii, basi tayari kasha kuwa shekhe. Yeye ataka kuzungumza kila kitu katika dini hii. Dini na misingi. Kwa hawa makhawariji wakamkufurisha Ali bin Abi Talib, kilichofuatia baada ya kumkufurisha ni kumuua. Kwa na sisi maadamu tumesimama katika mstari huo, wala usioni ajabu kwamba wao watutishie tutawaua. Na wanafanya kweli hivyo, wanafanya hivyo, lakini sisi hatuwezi kurudi nyuma. Alishaua Uthman, ashawa wa Ali bin Abi Talib, ameua wa Umar radhiallahu anhu kabla ya hapo, na wengineo katika masahaba. Nani ataishi milele? Nani katika sisi ataishi milele? Ana uhakika kwamba ataishi yeye miaka 200, miaka 300? Nani? Hakuna. Kwa hatuwezi kunyamazia munkari kwa sababu eti fulani anatisha, kwa sababu anamiliki mabomu, kwa sababu ana bunduki. La, tutachukua tahadhari, tutamuomba Allah, na Allah atatuhifadhi, na wakati ukifika hakuna atakayeweza kuzuia. Idha nazala alqadar dhahaba al-lubbu wa amiya al-basar. Qadari ikishafika akili inaondoka na jicho linapofuka. Allah apitisha kadari yake. Kwa hiyo hatutarudi nyuma kwa sababu wetu mtu fulani ana kitu fulani, tutamuogopa ajiseme aseme yeye tu. Hilo haliwezekani. Sasa sisi tuliposimama katika jambo hili kuwafafanulia Waislamu kwamba hili jambo halifai, haifai kumwaga damu za Waislamu. Waislamu hawafai kupigana. Itakiwa simamishwe hujja, watu watoe dalili za kiilmu, watu wazungumze, walinganie watu katika haki, tusiwape fursa makufari ya kutupiga sisi. Hawaelewi, wakwambia hapana, nyinyi ni vibaraka na nyinyi ndio wa kwanza kuuawa. Ndio maana Abu Ismaili kule Mwanza akatoa fatwa, akasema, akataja, akanitaja na mimi kwamba mimi na mwingine na mwingine, hawa vichwa vyao halali. Akakufurisha kwamba sisi ni makafiri na vichwa vyetu ni halali. Hii fatwa haikutolewa na kafiri Netanyahu au fulani na fulani, imetoka kwa Muislamu anasema la ilaha illa Allah, atakawa Muislamu wa uawe kwa msimamo wa kwamba hawa ni makafiri. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ametahadharisha sana. Siku moja Ibn Umar radhiyallahu anhu alipokuwa kwenye al-Kaaba akaitazama ile al-Kaaba, kisha akaiambia ma a'zamak wa a'zama hurmatak, ni utukufu ulioje utukufu wako, ukubwa wako ulioje wewe Kaaba, na utukufu wako ulioje wewe Kaaba. Wal mu'minu a'zamu hurmatan 'inda Allahi minki, na mu'min ana heshima kubwa zaidi mbele ya Allah kuliko wewe Kaaba. Na zawali dunia, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hivyo katika hadithi ambayo amesema Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, na zawali dunia ahwanu inda Allah, kuondoka dunia yote ni jambo jepesi mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, min qatli rajulin muslim, kuliko kumuua mtu muislamu. Makafiri wote waswagwe, dunia yote yangamizwe, ni jambo sahli kuliko kuimwaga damu ya muislamu. Wako wapi makhawarij dhidi ya hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Wako wapi? Lakini kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya ujinga watu wamefanya. Leo umetokea matukio Mombasa, pingine waislamu au waandishi wa habari wanaweza kusema kwamba wewe umejuaje kwamba ulifanya vile ni waislamu, eh, makafiri wanafanya vile alafu wanawasingizia waislamu. Si kweli. Kama kuna matukio makafiri wanayafanya alafu wanawasingizia waislamu, yapo. Hata tukio la September 11 inawezekana ikawa tukio hili waislamu hawakuhusika, lakini waislamu wamechukua msimamo gani? Hao wanaitwa wanaharakati wasema nini? Hao watu wa jihadi wasema nini kwenye tukio lile? Kwa wale makafiri wawatumia wale wanazungumza, wanatukana, wanasema hivi, alafu wale sasa nao wanatumia fursa ile ile sasa. Mantiki ile ile mantiki yetu wanawagandamiza waislamu. Limeuvunjwa gorofa moja, wakafa watu kadhaa, ikaangushwa dola nzima. Kwa gorofa moja Afghanistan yote ikazama. Si ndio hivyo? Dola ya Taliban imeanguka kwa sababu ya gorofa tulimetipuliwa. Sasa waislamu wamepata kitu gani kwenye gorofa lile? Ndio ushindi. Badri tayari ishatokea. Ndio vita vya Badri vile, Yaum al-Furqan. Kwamba waislamu sasa wamepata ushindi, wamepata iza duniani kwa sababu gorofa limeangushwa kule Marekani. Na matokeo yake athari zimekuja mpaka katika nchi zetu sisi. Kuna watu walikuwa wamelazimia na dini wakaamua kuacha dini kwa sababu wanatuhumiwa kwa ugaidi. Gaidi kwao ni ndevu. Ndevu tu. Ukishakuwa na ndevu na kanzu yako wewe gaidi. Hakuna anayepona. Mpaka watu wakaamua kunyoa ndevu zao, wakaamua kuvaa majinzi, kanzu wakatupa, zimeanza kuvaliwa sasa kanzu, lakini mambo yanapokwenda kuna watu watavua kanzu. Na ni shiari hii kwa watu Waislamu kuvaa kanzu, wanawake kuvaa majalabibu na nini? Ni jambo linawachukiza makufara. Waislamu wakakusanyika kwenye misikiti, wakakaa kwenye madaris, wasoma dini, wasoma Qur'ani, wahifadhi Qur'ani, vyuo hivi vitafungwa. Waislamu wasihifadhi Qur'ani yao. Hawatakaa kusoma kwa sababu ya ugaidi. Nani kafanya? Sisi Waislamu. Tujenga mazingira ya makufari kutupiga vita sisi na kuukandamiza Uislamu. Tukiona kama tutapigana jihadi, jihadi gani? Jihadi itakayokunusuru Uislamu uende mbele, wewe waurudisha nyuma. tukio la Zanzibar mimi sijalizungumzia hata siku moja, nimekaa kimya kwa sababu limenihusu mimi moja kwa moja. Mimi sijalizungumza, sitalizungumza kwa kirefu kwa sababu wakati hauruhusu. Lakini yuko kijana Muislamu ametumiwa na Muislamu arushe bomu wakati Waislamu wanapotoka msikitini kwenye muhadhara, alilenge mimi bila kujali kwamba mimi nitakufa na Waislamu wangapi watakufa, watu wangapi watajeruhiwa, mali ngapi zitateketea, bila kujali hivyo. Maadamu yeye atanipata mimi, basi nitakufa na watu 200, watu 20, yeye hajali. Alafu itakuwa tayari jihadi. Lakini wakati wangu ulikuwa mimi haujafika. Allah hajaandika nife katika wakati ule. Siku ikifika hata sindano tu sitapona, kwa sababu wakati umefika. Na bila sababu nyingine, wakati umefika, malakul mauti atakuja atachukua roho yake. Hiyo ndio itikadi naamini mimi. Hakuna dawa ya kunywa kwamba ujizuie mauti, hamna. Utakufa tu. Sasa yule kijana hakusingiziwa, kwa sababu ana tabia, kumbe ni ashafanya matukio mengi yule kijana. Alafu ana watu wake wenye hujisifu. Ashafanya vile, alafu hujisifu kwa watu wake. Sasa anajua kwamba watu wote ni wenzake. Kuna wengine si wenzake. Ilipotokea tukio lile, watu kufuatilia, ikaonekana ni yeye. Na simu yake ilipokamatwa kiutaalamu, ikakutwa message zilizoingia, vikao walivyofanya kabla, sauti za simu, wamezungumza kadha, sogea huku, kaa pale, sio hivi, vitu vyote vimenaswa kwa uhakika, kwa ushahidi. Aliulizwa yule bwana, akawa sasa katika kuhojiwa anaulizwa, sasa wewe kwa nini unataka kumuua yule? Huyo alikutuma umuue. Kwa nini unataka kumuua? Anasema kwa sababu yule anakufurisha Waislamu. Mbona sisi tunasikiliza CD zake, yeye yeye anakataza jambo hili. Sasa huyo ambaye anakuambia umuue atakulipa shilingi ngapi? Anasema ameniambia nitamlipa, atanilipa 300,000. 300,000. Uwe Muislamu. Alakhi Muhammad Khatibu, Allah amrehemu, ameuawa kwa sababu jamaa atakupewa 300,000. Hivi ni nani ataifidia damu ya huyu kijana? Amewakosa nini? Mimi siwezi kulizungumzia jambo hili kwa sababu nikimtaja nafsi yangu ina kidonda. Inshallah takabbalahum min ash-shuhada. Nimekaa kimya siku nyingi, siwezi kulisema neno hili. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم خذ ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر.